się na ziemi, kieszeni, ręce, a w zegarku dodatkowy czas. Kiedy pada śnieg, ja jestem sobą, mam na wszystko czas. Nic nie zmieni się na ziemi, kieszeni, ręce, a w zegarku dodatkowy czas. Kiedy pada śnieg, ja jestem sobą, mam na wszystko czas. Nic nie zmieni się na ziemi, kieszeni, ręce, a w zegarku dodatkowy czas. Kiedy pada śnieg, ja jestem sobą, mam na wszystko czas. Nic nie zmieni się na ziemi, kieszeni, ręce, a w zegarku dodatkowy czas. Dobry wieczór, witam serdecznie. Kłania się Piotr Klat w audycji Radio Młodych Bandytów, czyli z domu wschodzącego słońca z Warszawy. Do godziny trzeciej w towarzystwie Aleksandry Budki, wydawcy, i Renaty Szewczak, realizującej audycję. Przed chwilą wizytówka autora o uwielbieniu zimy i w hołdzie zimie, no bo kiedy wreszcie przestanie być ciepło. Muchy ciągle budzą się i siadają na szybach okien, od strony oczywiście wewnętrznej, od strony pokoju. To bardzo irytujące. No ale anomalie pogodowe są, będą tematem zapewne dziennych audycji w Trójce, a skoro my jesteśmy nocą, to skupiamy się na muzyce. Ein Schauspieler! gwiazdy. Happy People, Yazoo i Die Liebe Laibach. W obu przypadkach muzyka elektroniczna, ale jakże odmienna, licząc, patrząc przez pryzmat poziomu estetyki wrażliwości. W tej pierwszej formacji Alison Moyet jeszcze w roku 2008 ważyła 130 kilo, ale w 2013 już tylko 80 kg. Yazoo, królowie dyskotek, także w Polsce. Happy People, absolutny hit nad Wisłą. Wtedy tak popularny jak dziś, jak do niedawna twórczość gwiazd muzyki pop Sławomira i Zenona. A Laibach, Słowański Instytut Sztuki, Departament Czystej Stosowanej Filozofii. Retro-awangarda oparta o założenie, że urazy z przeszłości, które mają wpływ na teraźniejszość i przyszłość, można wyleczyć tylko poprzez powrót do konfliktów, które je wywołały. Dość kontrowersyjna być może ideologia, ale pozwalająca może nie tyle zaakceptować, co zrozumieć muzykę formacji Laibach. A tymczasem to, co lubimy chyba w Radiu Młodych Bandytów, najbardziej stare rockowe wygi. Whitesnake w piosence Here I Go Again i Def Leppard Animal. I sure know where I've been. Here I go again, Whitesnake. To 4 minuty temu. To był singiel wydany pierwotnie w 1982 roku. Utwór nagrano na nowo 5 lat później i stał on się dopiero wtedy, wówczas wielkim przebojem. W Polsce skoverowała ten utwór niejaka Mandaryna. Pamiętają Państwo? Jedna z żon Michała Wiśniewskiego, tego z ich troje. Tak? Pamiętamy? Pewnie trochę tak. No ale oczywiście daruję Państwu wersję Mandaryny, przeboju grupy Whitesnake. A potem, czyli przed chwilą, Animal, Def Leppard, numer 6 na liście przebojów Wielkiej Brytanii dla okresu jego, tego utworu, premiery. To do dziś jeden z najchętniej granych przez zespół utworów podczas koncertów. Zresztą jeden z bardziej ulubionych utworów wśród fanów zespołu Def Leppard. To taki, powiedziałbym, Satisfaction Leppardów. Taki ich trochę Close to Me i Love Song w jednym. Never thought tonight could ever be this close to me. always thought that I was sure. Left my head on the door, was a dream. Thank you. The Cure, Love Song. Piosenka odniosła sukces w Stanach Zjednoczonych, gdzie była hitem numer 2, osiągając tę pozycję za Miss You Much, Janet Jackson. Ta piosenka została również wykonana przez Adele na jej albumie z 2011 roku. A wcześniej Close to Me, trzy wersje Close to Me, została wydana w 1985 roku, oryginalna wersja albumu, siedmiocalowa wersja singlowa, no i rarytas, 12-calowa rozszerzona wersja mix. W niektórych wersjach jest melodia zaadoptowana z tradycyjnej marokańskiej melodii folkloru. A teraz coś z oklaskami po polsku. Byłem niedawno w toruńskiej Odnowie na koncercie Organka z okazji urodzin klubu. Świetna forma rockmana, rock'n'rollowy bardzo repertuar, sporo zacnych gości. Nie mam z tego koncertu ścieżki dźwiękowej, ale mam z innych koncertów, na których Organek nie wypadł gorzej. Wojny Gwiezdne z repertuaru zespołu Kryzys i fantastyczna, długa, tasiemcowa wersja Czarnej Madonny. Przed Państwem Organek. Wojny Gwiezdne, wszystko możesz mieć. Wojny Gwiezdne, wszystko możesz mieć. now I don't know. Daj się przekonać, czy warto uwierzyć we mnie raz jeszcze, czy warto poczekać i ważyć swe słowa, czy warto poczekać i uwierzyć we mnie raz jeszcze. I niech czarna rozpacz odejdzie i pustka, czarna Madonna, pocałuj mnie w usta, obejmij nogami i niech się przekona, ile słodyczy jest w twych ramionach. Czarna Madonna, weź mnie w ramiona. Czarna Madonna, ratuj was kona. Rozdziałem kruki wrony, zanim przybędą śmierci szwadrony. Organek Wojny Gwiezdne i psychodeliczna Czarna Madonna. A teraz przenosimy się do Australii. Przed laty stamtąd dolecieli z muzyką do Europy muzycy w formacji Midnight Oil. Wprawdzie nie grają od 2002 roku, ale ich muzyka od lat 90. poprzedniego wieku gra dalej. Wokalista Peter Garrett znany był z bardzo lewicowych poglądów. Większość utworów grupy w związku z tym ma charakter mocno polityczny, w których to utworach muzycy komentowali problemy społeczne w Australii. W poprzednim wieku część tych problemów być może nadal pojawia się od czasu do czasu w interiorze, bądź na przedmieściach, bądź w centrum miast. Nie wiem. Wtedy rzeczywiście mocno walczyli o różne historie społeczne. Dużo utworów jest także poświęconych ochronie przyrody. A koniec grupy nastąpił w dniu 2 grudnia 2002 roku, kiedy to wspomniany Garrett wystąpił z grupy, aby skoncentrować się na karierze politycznej. To trochę taki australijski, powiedziałbym, Paweł Kukiz, no tylko może bardziej lewicowy, ale tak samo socjalny. W roku 2004 został wybrany do australijskiego parlamentu z ramienia Partii Pracy. Został nawet ministrem, to chyba był ministrem edukacji, o ile dobrze pamiętam. No ale jakim by nie był ministrem, to był ministrem fatalnym. To był okres po prostu kompletnej jego kompromitacji. Na przykład wpadł na taki pomysł, w sumie zacny, aby każda szkoła w Australii miała halę sportową, no ale ogłosił to w ten sposób, że zaoferował, iż to rząd sfinansuje wszystkie te hale sportowe. Czyli po prostu wybuduje szkołą za darmo. No i co się wydarzyło? Oczywiście ceny materiałów budowlanych podskoczyły do góry w całej Australii w sposób bardzo niesympatyczny, a ludzie przyzwyczajeni do mieszkania w domach nagle, ci, którzy jeszcze nie mieli, a planowali budowę, nagle zostali pozbawieni tej możliwości, ponieważ nie stać ich było na budowę domu, dlatego że te materiały budowlane były tak drogie z okazji finansowania przez rząd wszystkich hal sportowych we wszystkich szkołach w Australii. No taki mało poważny polityk, ale piosenki śpiewał doprawdy bardzo fajne. Blue Sky Mine i Beds Are Burning. Breeze and the rain. all the stones are diamonds, and all the blues are faded. Everything I've been through, all I've seen and heard, I spent so much of my life in the spiritual third world. But you came and brought the rain here, something waiting to happen. Blue Sky Mine i Beds Are Burning, Midnight Oil. A na koniec, sympatyczną starocią będzie The Police, Don't Stand So Close To Me. To kompozycja Stinga we wrześniu roku 80, poprzedniego wieku, absolutny numer jeden na brytyjskiej liście singli. Dwa lata później piosenka ta dała zespołowi Grammy. Utwór znalazł się również w pierwszej dziesiątce w Australii, Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Sześć lat później, czyli w 86 roku, The Police ponownie nagrali ten uroczy song, no i ponownie publiczność oszalała na punkcie tego utworu. A sama piosenka traktuje w warstwie literackiej o uczuciach pożądania, lęku i poczucia winy, które pewna studentka ma w stosunku do swojego nauczyciela w szkole, i żeby było sprawiedliwie, to i vice versa. Sting przed karierą muzyka był nauczycielem, więc być może co nieco z tej wyśpiewanej przez siebie historii przeżył osobiście. I to już praktycznie wszystko na dziś, a nawet na pewno. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, wydawca, Renata Szewczak, realizująca audycję, i ja, Piotr Klat. Do usłyszenia w takim razie za tydzień i do godziny trzeciej podjedziemy w towarzystwie grupy The Police. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl.